राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 5 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्रीय प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण छोटी बात कौन है बड़ी बहन हो तो चौकी लागे बात चौकी हुई चौकी बात लगी था सुना दो मुझे से बढ़िया ये कहते हैं साधना आपने बताया कुछ नींद आ जाती है कुछ घर काम हो जाता है कुछ इतने कुछ मत समझो घर काम नींद कुछ हो नींद लेना कोई पाप नहीं घर का काम करना कोई पाप नहीं है मैं भगवान ही हूँ भगवान मेरे है और कोई मेरा है नहीं मैं और किसी हूँ नहीं इतनी बात कोई मेरा है ही नहीं कोई शरीर है कोई बात है इंद्रिया है प्राण है मन है मन का नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ मारे केवल भगवान है और सारा आकाश है एक दिन मर जाए तो मर जाओ रवे तो रह जाओ कुछ और ही करो हमारा हमारे ही भगवान है एक भगवान को पसंद कर लो और जरूरत नहीं है सब काम ठीक हो जाएगा ऐसी बात नहीं आज अभी पढ़ कर आया हूं सच्ची बात एक भगवान को पसंद करो और हमारा पसंद नहीं है हमारा ना नहीं है एक कवि ने कहा है बात याद आ गई कि देखो महाराज कोई राजा महाराजा होता है तो उसको सांग दिखाते हैं वो सांग राजी हो जाए तो दो नहीं राजी हो तो मैंने 84 लाख सांग धारण किए तरह तरह के सांग धारण किए और खूब खेला वहां के सामने अरे आप राजी हो गए तो तुम्हारे मन मांगी चीज ले दिए राजी नहीं हो तो खबरदार है फिर आश्वास लाया तो कब बताओ राजी हो तो मन मांगी देते हो आप कदा सुन दो नहीं पसंद हो कर मना कर देना जो माँ काश का काम मारा आपकी तत्प्रेर ये रावधि आपकी प्रसन्नता करिए पी तो पिता मेरी श्री भगवान मत प्रार्थित दे ही में नोचे ध्रुव ही कदापि माने पुत्र ना मा मेरी सी भूमिका ऐसा कभी संग मत लगा खबरदार बनना कम हो गया एक भगवान मेरे को प्यारा लगे और वो बेटा बाप मान भाई संबंध कुटुंबी कोई नहीं अपना कोई अपना नहीं है संसार में कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है केवल भगवान है आप लोगों की कायरता देखकर मैंने आश्चर्य आवा है आप सोचती नहीं रख सकते इतना डरते हो लोगों से और परमात्मा पहुंच जाते हो कभी नहीं होगा जानिए इस बात का कोई पाप थोड़े करते चोटी नहीं पाप है अन्याय है किसी का नुकसान है किसी का नुकसान नहीं है डर इस बात का है इतनी बात में डरते हो परमात्मा प्राप्ति करोगे ये शकल नहीं है उन्हें नहीं है परमात्मा प्राप्ति योग्यता नहीं है बिल्कुल नहीं एक चोटी में डाले, चोटी में रखे, चोटी में रखो, लोग से हंसे कि लेना लेना। इतनी बात भी आप सह नहीं सकते, आप क्या करोगे, क्या कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। संसार का काम ठीक नहीं कर सकते, परमात्मा की बात भी होती ही नहीं। चोटी रखते भी डरते हैं वे भगवान प्राप्ति करेंगे, बताओ। लोग हंसेंगे, इतनी बात है। और से हंसो, हंसो को माने हंसो, रो थोड़ा माइतल है। जब मैं पढ़ता था तो कहते व्याख्यान देना है, तो व्याख्यान दे दोगे, बोल दोगे, छुट्टे बोल दोगे, बोल दोगे, कैसे बोल दोगे, कोई हंसेगा तो हंसो मने रो थोड़ा माइतल है। कहते मारे तू बोल सकता है, रो थोड़ा माई ना वो यार, हंसो मन हसो, हंसो बोल दूंगा। गुरु जी बोले ठीक है, तू बोल सकता है। जो ऐसी बात मन में बोले क्या है, अब तो कहते कितना वर्ष हो गया मन बोलते नहीं। डाकर टावर डरता है, डरता है लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, पसंद नहीं आएगी, पसंद नहीं आए तो हंसो, हंसो हमारे वो रोग मायतन, जाओ रो थोड़ा मायतन मन हंसो। तुम्हारे गुरु जी बोले ठीक है, तू बोल सकता है। इतनी बात नहीं बोल सकता, छोटे रखने में आप डरते हो, मानता है आप परमात्मा की प्राप्ति को, मानता नहीं आपका है ही नहीं। बात पूछ रहे बिल्कुल बेकायदे बात है, चोटी राज डरते हैं, डर तो कोई या कि प्राप्ति करे परमात्मा की, मुंडा है और उड़ियारो है, उड़ियारो है और सकल है, राम तो प्राप्ति करो, डरते चोटी जागते इनसे डर लगे, अरे परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, तमाशा है बात, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। डर किसी बात का है, हम अन्याय करते नहीं, किसी को दुख देते नहीं, किसी हक मारते नहीं, चोरी करते नहीं, व्यभिचार करते नहीं, अन्याय करते नहीं, डर किसी बात का है, कोई पाप है, राक्षस दिन चोटी भी और भगवान प्राप्ति जाए मिल जाए, तमाशा है, कभी नहीं मिल सकता। ऐसे डरपोक आदमी भगवान मिलेंगे, कोई काम का आदमी नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं। अच्छा है कि राखो मूछ राखो चोटी, नहीं तो कुछ नहीं, आप चाहे तो परमात्मा प्राप्ति जाए, जीने लायक नहीं हो, जीने लायक नहीं, जीने लायक नहीं हो। तो चोटी राख से डरते है, चाहे पाप रखे से डरते नहीं, झूठ के ऊपर डरते नहीं, विश्वासघात डरते नहीं, रूप ठगते हुए डरते नहीं, पाप करते हुए डरते नहीं, चोटी में डरते है, ये परमात्मा मिल जाएगा तो उन्हीं आरो है। बताओ आप बोलो, इतनी कायरता मन में भरी हुई है, अरे भगवान मिलेंगे, पाप करने तैयार, झूठ खबर में तैयार, झाड़ सजी तैयार, चोटी डरता आज ऐसे थे आप नहीं, ये भगवान मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। चोटी डालते डरते हैं, चोटी डालते डरते हैं, डरते हैं। जो आपका धर्म है, पीढ़ियों से चले आए हैं आप, वो रहते डरते हैं ये भगवान से मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, जोर से कहता हूँ नहीं मिलेंगे। इधर डरपोक आदमी भगवान मिलेंगे, बात की शिकायत है, मानना है मानना भगवान का मिलेगा, नहीं है मानना। चोटी राखते ही डरते हैं, वे भगवान से मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। डर किस बात का है, चोटी राखने को अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का हानि करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, डर किस बात का, झूठ कबड़ करते डरते नहीं, पाप करते डरते नहीं, विश्वासघात डरते नहीं, अन्याय करते डरते नहीं, झूठ बोलते डरते नहीं, चोटी में डरते। आप बताओ क्या परमात्मा प्राप्ति होगी, आलक्षणों से नहीं होगी। इतने कायर आदमी आकार क्या करेगा, તને હરી આ કાર્ય કશું કરે કરાવે નહી, કાર્ય કર્યો બાપડું મને દુઃખે પાય, જન હરી આ કાર્ય કશું કરે કરાવે નહી, કાર્ય કર્યો બાપડું મન કે દુઃખે પાય, હિંમત મત સારો અમુક સંગે તણાવ હરિયા હિંમત શું ક્યાં દુઃખ આટો થાવ કાય આદમી ક્યાં કરી શકતા જો સુધી ડરતે ડરતે કોઈ કામ નહીં નિકમ ના સૌથી રહી તો ડરતો બતાવો બતાવો ખુલ્લા કરો ક્યાંય સમજ ન્યા કિસી કો ક્યાં દુઃખ દીયા કિસી કો ક્યાં દુઃખ દીયા હમને બોલ બતાવો બતાવો બોલો ચોટી આવીને નુકસાન હતો બતાવો લીધે ને ફાયદો બતાવો છોકરી ને આપણે બતાવો બતાવો બતાવો બતાવો ચોટી રાખને ડર લાગતા હોય બતાવો નહી લગ્ન ફાયદા હો બતાવો હમ ભી કરાવીએ હમ ફાયદી પછી હો જાયગા હમ કહે રહે કે સંન્યાસી લોગ ચોટી નહીં રખતે મુન્ડ નહીં કરા લેતે ચોટી સે ભી ઇતના લાભ હૈ તો ફિર વો ક્યો નહીં કરવાતે કૈસી બાત કરે સાફ મુખ મહાન મૂર્ખ તારી હદ હોઈ અરે થાન મેં આટા ક્યો લગે જેને વણાતે કૈસે શિખાઓ સૂત્ર નહીં જેને હું કૈસે વણાતે ચાર આંગળે ઉપર છાણ મેં કરે છાણ મેં સો નહીં કરતે ચાર લાખ મંત્ર હૈ વે મંત્ર શિખા સૂત્ર કે બિના હૈ કૈસે ડોય દી સપાઈ એક લાખ મંત્ર એક લાખ મંત્ર ચાર લાખ એક લાખ એક લાખ મેં ચાર લાખ હૈ ચાર લાખ મંત્ર કે પછી શિખર સૂત્ર નહીં હૈ શિખર સૂત્રતા ગયે બાત કેસી કરે ચાર હજાર ચાર હજાર કેસી બાત કરતે હિન્દુ બાત જોજે સમય ડબો બધી હોશી બોલી હોશી બોલે નહીં સાધુ જે પિંડ દેતો મેં પિંડ દેવે નહીં પાણી દેવે નહીં કૃષ્ણ શું હૈ નહીં પેન્ટ પાણી દેવે બોલી ફેર બધા જીસકે શિખા નહીં હોગી વો આપણે પિત્રો કો જલ દેગા તો જલ નહીં મિલેગા નહીં નહીં મિલેગા પિત્રો કો પાણી નહીં મિલેગા શ્રાદ્ધ કરાયેગા તો શ્રાદ્ધ કા પિત્રો કો ફલ નહીં મિલેગા નહીં નહીં મિલેગા ઓર મહારાજ આયા નહીં હૈ ખૂબ ધ્યાન દેકર સુનો આપ પુરુષ કા ખાસ અંગ ક્યા હૈ પુરુષ કા ખાસ અંગ હૈ ગર્ભ સ્થાપન કરના ઓર સ્ત્રી કા ધર્મ ક્યા હૈ ગર્ભ સ્થાપન કરના અપને મેં ये दोनों शक्तियां नष्ट कर दी पिंड नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा पिंजरा कभी नहीं मिलेगा ये दो शक्ति खास आपकी शक्ति अरे प्राण देने पर शक्ति के चढ़ने से गर्व कटाने से भी फायदा नहीं हुआ ये पिंड पानी मिलेगा नहीं ऐसे कई आदमी आओ भगवान मिलेंगे तमाशा मिलेंगे एक भी मिला मैंने बताओ एक को भी मिल जाओ तो बताओ मेरे को नहीं मिल सकते मैं जोर से कहता हूं तो आओ लो आप आ जाओ सामने मैं चोटी करता मैं श्री राम जी मिल जाएगा नहीं आ जाओ और ले आओ दस पंद्रह बीस पचास सौ दो सौ ले आओ एक को भी नहीं मिल सकते इतना कायर आदमी को भगवान मिलेंगे बात करते तो माज दो है भगवान देखो सफाई चोट भी नहीं जा सकते ये भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे आओ सामने आओ बड़े को पानी नहीं मिलेगा बड़े को पिंड नहीं मिलेगा एक कहानी सुनाई थी आपने सुनी है नहीं सुनाई है मैं सुना दी गरीब मैं एक मंत्री थे राजा के वो जो बता वैसे को होता जो मंगल हो गया आनंद हो गया बीकानेर में ऐसे थे एक ठाकुर के उनकी ऐसी वाणी थी ऐसे आदमी थे पुरानी बात सुने जो मंगल हो गया राजा के रानी मर गई और कहते मंगल हो गया राजा को बड़ी जीश आई पहले पतन पुत्र मर गया मंगल हो गया राजशाही, एक कमाकर आया, तलवार लाया बढ़िया, तलवार निकाल कर धार देगा ऐसे ही कट करके कटरी। और वो मंत्री बोला ये मंगल हो गया, कहते निकल राज से, हमारे राज्य में अन्न नहीं मिला, हमारे राज्य में अन्न मत खाला, निकल जाओ यहाँ से, घर मत जाना, पैसा और पास पता निकल यहाँ से निकल गया। मंगल हो गया, बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया, मंगल हो गया, ऐसे खुशी हुए, निकल गए, घर में नहीं गए, कुछ कौड़ी भी नहीं थी और निकल गए। राज्य भर में मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तुम्हारे राज्य में जब तक रहूंगा रोटी नहीं खाऊंगा, दूसरी बात है, निकल गया, चला गया। बाद में कुछ महीनों के बाद में राजा गए शिकार में, तो राजा का घोड़ा था तेज, सब घोड़े सबसे तेज था, एक सूर के पीछे कर दिया, वो महाराज जंगल में चला गया, जो सब घोड़े पीछे गए, सब पत्थर पीछे गई, क्या घोर जंगल में चला गया गाड़ी सबके पीछे। वहां डाकुओं का दल रहता था, डाकुओं ने पकड़ लिया, पकड़ कर गए अपने एक देवी काली देवी के कहे एक 32 हस्तदाएं, 32 दांत होता है ना, 32 हस्तदाएं गए जो देव के काटते हैं, अच्छा आदमी बन गया, ले गया, स्नान कराया, चंदन चढ़ाया। तो उनका पुरोहित था, उसने पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, कि हमारी स्त्री मर गई है, याद आता स्त्री शहीद होता पूरा प्राण, स्त्री मर गई तो आधा है, पुरुष मर गया तो आधी है, याद आधा है, कोई काम का नहीं है। कहते यूं कहता होगा, बेटा है कि नहीं है, मर गया, हृदय चला हुआ है, कोई काम नहीं करो, ये बड़ी में चलेगा। कहते झूठ बोलता होगा, अब एक नीचे नहीं सी चला दो, देखा अंगुली कटी हुई, अरे अंगुली कटी हुई, दिखाओ दिखाओ, धक्का निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया, आप घर में आ गया। के महाराज ने जो कहा, मंत्री ने बड़ी ठीक बात कही, भगवान जो करते हैं मंगल करते हैं, अंगुली कटी हुई नहीं होती घर कट जाता है, कितना काम हुआ, बढ़िया, भगवान ने बहुत कृपा करी, सच्ची बात है। तो अब क्या भाई, मैंने उसको कह दिया कि तुम मेरे पास अन्न मत खाना, तो जब तक उन्हें ना हो जब तक रोटी नहीं होगा, मैं भी फल दूध देऊंगा, बोलो। मैंने उसको कह दिया कि अन्न मत खाना, तो नहीं मैंने कहा अन्न नहीं खाएंगे, लोगों के लगे खल गई, भागे इधर उधर से आए, ढूंढ कर ले आए, कैसा ही हाजिर है, रोटी खाएंगे। मंत्री से पूछा कि तुम्हारे को हमने कहा कि निकलो हमारे राज्य से, हमारे राज्य में अन्न मत खाना, तुमने बहुत राजी हुआ, मंगल हो गया, आनंद हो गया, आनंद में बड़ी खुशी आई, किस बात का आनंद, कि आपने गंगल कटी, किस बात का आनंद, आप बताओ। जो बताया मैं गया इस देश में, डाकू फंस गया, अंगुली कटी हुई नहीं हो तो गला करता, स्त्री मर गई माना नहीं, पुत्र मर गया माना नहीं, अंगुली प्रत्येक सटी हुई, अंग भंग हो गया और पाएगी नहीं चला, वो काटे तो डरता नहीं, देवी राजी नहीं हो गई, अंग भंग गए, अंग भंग हो गया, दाड़ी बड़ी को चढ़ी नहीं बड़ी, जो अंग भंग कर दिया आप पुरुष भर, पुरुष भर रहा अंग गया, अंग गर्भ स्थापना आप कर सकते नहीं, मनुष्य मुख्य अंग गया, स्त्रियों का मुख्य अंग गया, बताओ मुख्य अंग क्या है आपका, बोलो, गर्भ स्थापन कर सकते नहीं, वो शक्ति आप नष्ट कर दी, अंग भंग हो गया, आपकी बड़ी लग जाए तो बड़ी पानों को बदे रहना, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा, बड़ी चढ़ाओ तो बड़ी भी काम आएगी नहीं, अंग भंग है आपका, खास अंग है, स्त्रियों का खास अंग है गर्भ धारण करना, खास अंग है, स्टेज स्टेज शब्द संघाती हो, व्याकरण में सिद्धांत को आता है, वह शब्द स्त्री बनता है, स्त्री शब्द तभी होता है जब बीज धारण करके और बच्चा पैदा कर सके तब स्त्री नाम है, बच्चा नहीं कर सके तो स्त्री नाम नहीं, उसका स्त्री नाम नहीं है, स्त्री स्त्री बनता है। जो बच्चा पैदा कर सके उसका नाम स्त्री है, बच्चा पैदा कर ही नहीं सके पैदा नाम स्त्री नहीं है। स्त्री अंग स्त्री बन गया, पुरुषों को पुरुष बन गया, सब खास अंग आपका खाया खतर, अरे पिंड बनेगा, अरे भगवान मिलेंगे, अकल कहाँ गई, अकल अकल गद्दे चढ़ी है, क्या दशा है उनकी, भगवान मिलेंगे, भजन किया जिसमें नहीं जाएगा मैं भगवान नहीं मिलेंगे, करोगे सब काम आपका होगा, मैं जन्म में भगवान नहीं मिल सकते, खास अंग कटे अंग भंग, आप बड़ी दे आपकी तो बड़ी देवता चीज नहीं होते, अंग भंग आप खास अंग, खास पुरुष का अंग स्त्री का खास अंग है, बताओ ये खास अंग बताओ, दूसरा आप इतने बैठे बताओ, बताओ स्त्री का खास अंग क्या है, पुरुष का खास अंग क्या है, जिस कारण से आप पुरुष कहलाते हो, वो गर्भ स्थापन कर नहीं सकते, पुरुष हो हिंजरा हिंजरा हिंजरा सब नपड़ सकते, कोई काम का नहीं, और स्त्रियों क्या कह गई बीती को उस काम में नहीं, पुत्र पैदा नहीं कर सके कोई काम के नहीं, सिद्ध है ही नहीं, सपा नष्ट हो गई, बताओ इस बात में बोलो, कोई बोलो आपको सब खुली छुट्टी, कोई बोलो मैं अपमान मानूंगा नहीं, अपमान मानू तो कोई हंस नहीं है, अपमान मानूंगा नहीं, बोलो बताओ खास अंग क्या है आपका, पुरुष का स्त्री का खास अंग क्या है बताओ, बताओ सब क्यों बोल रहे हो, बोलो महान पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, यार भगवान मिलेंगे तमर साहब गण मिलेंगे, ये बात ठीक है क्या, भाव समझो सोते रखते डरते हैं आप, आप भगवान मिलेंगे, जूता पड़ेगा जूता पड़े काम दूतों से हम धरेंगे मार जूतों से, गुर्दा ने घबरा से टूट जाएगी टाट, आप सोचो भगवान मिले, भगवान मिले ऐसा अन्याय करते उसको भगवान मिलेंगे, नरक मिलेंगे बढ़िया नरक नरक मिलेंगे असली, जो जन्म पुरुष पना नष्ट कर दिया, स्त्री स्त्री पना नष्ट कर दिया, आप बताओ कोई स्त्री का पुरुष बना हो तो बताओ, न पुरुष विकल्प धारण कर नहीं सकता, स्त्री विकल्प धारण कर नहीं सकती, वो स्त्री कहलाती है, स्त्री नाम ही इस बात है, व्याकरण में स्त्री शब्द वर्ग होता है, पहले कन्या नहीं है उसी कन्या स्त्री नहीं है, जब तक गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं आवे तब तक स्त्री कहलानी नहीं है, कन्या कहलाएगी, उसको स्त्री नहीं कह सकते, स्त्री सभी कहते हैं जब गर्भ धारण शक्ति हो, गर्भ धारण शक्ति नहीं तो स्त्री नहीं है, अरे पुरुष स्थापन नहीं कर सकता पुरुष नहीं है, बोलो खुला बोलो, आओ है भगवान प्राप्ति हो गया है, राफा दी है अपनी, बोलो बोलो चुप क्यों हो, भगवान मिलेंगे छोटी तरह भी सुनिश्चित भगवान मिल जाएंगे, तब आ सकते कभी मिलेंगे नहीं, छोटी तरह डरते और भगवान मिल जाएंगे, ऐरा भले और माज न जानो, कैसे मिल जाएंगे भगवान बताओ, छोटी रखते और डरते हैं उनको भगवान मिल जाएंगे, आप विचार करो, और डरते हैं लोग हंसेंगे, जो रखना चाहे वो खड़ा हो जाओ, जो जिनकी चोटी है वो तो ठीक है, और जो अब रखना चाहे नए ढंग से वो हिम्मत नहीं है, हिम्मत हिम्मत नहीं है, हिम्मत चोटी रखने की हिम्मत नहीं है, कायर कायर कायर कुछ नहीं कर सकते, गिनती कर रही है, सब सब ठीक है ना, करके देख लो, करके देख लो। नोटिस मैंने पढ़ा रखे हैं, मैंने पढ़ा था भाई, कोई मैंने पढ़ा ही कोई नहीं, मैंने पढ़ो, मैंने पढ़ा ही कोई नहीं, सफाई खोई दिया, सफाई बोल दिया था अल्लाह का ये भगवान मिलेंगे, तमाशा है, डरते हैं कोई छोटे डरते हैं यार भगवान मिलेंगे, कैसी बात करते हैं, सम्राट मिलेंगे सम्राट अच्छी तरह से खबर देंगे, मारेंगे जूतों से, भगवान कैसे मिलेंगे जी, आपके एक नहीं आप, आपको हाँ बननी चाहिए, आप तो मैनेजर हो आगे, शर्म नहीं है महाराज, शर्म नहीं है, मिनख पना नहीं है, मिनख पना ही नहीं है, बैठे वो छोड़ था जोड़ा कहीं खड़े कहीं ताऊ जी थारे खड़ा है, पूरी में पूरी मेरे लिए मारती है, अकल गई अकल। अब महाराज जी ने महाराज जी का पहले जवाब दे दो कि नहीं रखने से क्या लाभ हुआ, कोई नुकसान उसके बाद बता दे, रखना चाहते हो क्या, रखना चाहते हो ना, अरे खड़े हो जाओ फिर कहते रखेंगे, खड़े कैसे हो जाए, लज्जा मारे लज्जा मारे खड़ा हिम्मत नहीं, भगवान भी रहेंगे, पहले रख लो बाद अपना पता चले क्या लाभ, माँ बाप मना करे तो कहते रोटी नहीं खाऊंगा, सब्सिडी दे जाएंगे घर वाले, सब्सिडी दे जाएंगे, पांच सात दस पदे विष्णु कहते हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत छोटी जाने सोचा था सब खड़े हो जाएंगे, आप समझ लो हम तो समझते हैं, हम समझते हैं, आपकी समझ ठीक है, हमारी समझ ठीक है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत छोटी जाने की हिम्मत नहीं है, यार भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज के पास में एक आदमी आया, एक आदमी आपके महाराज भगवान कैसे मिले, कई बातें बताई कि नहीं जल्दी मिला जैसी बारी, तो कहा कि वृक्ष पर चढ़ जाओ, नीचे सूर्य को दो और कूद ऊपर कूद जाओ, भगवान मिल जाएंगे, लोगों को सूर्य रुको दी ऊपर चढ़े, फिर नीचे ऊपर चढ़े, फिर नीचे, एक रास्ते बताया क्या करता है, कि गोस्वामी जी ने कहा है कि सूर्य हो गए ऊपर जा, गोस्वामी कहा है सच्ची बात, गोस्वामी कहा है हाँ, ऊपर कुछ पड़ा पंत भगवान ने पकड़ लिया उसने, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हिम्मत नहीं है, क्या करे बेचारा, ऐसे हिम्मत वाहे रहे काम होगा कोई, कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे हिम्मत रही आदमी कुछ नहीं कर सकता, कायर आदमी जन हरिया कायर कसु करे करावे ना है, कायर कर बापड़ो मन के धोखे माए, कायर क्या सकता है, जब छोटी नहीं रख सकता बस भगवान मिलेंगे, कभी नहीं है, इधर डरते हो छोटी रखते हम डरते हो, ये मैनेजर बना ये छोटी तो छोटी में डरता है, कोई मैंने क्या बना है, मेरे को बहुत बुरा लगता है, जिन्हें जिन्हें भाई जिन्हें भाई छोटी नहीं है, शिकार सूट साथ में जिन्हें हुआ है ये छोटी नहीं है, जिन्हें होगा फल नहीं होगा, शिखा सूत्र दोनों हुए तो शिखा है नहीं सूत्र है नहीं, जिन्हें उदय नहीं संध्या करता, एक समय करता हूँ, एक समय करता दो समय करनी चाहिए कम से कम, भाई पक्ते बने हो मैनेजर हो, गीता प्रिय शिखा गोविंद भवन है गोविंद भवन, देखो ध्यान देखो सुने पास सुनाता हूँ, एक गीता प्रेस है वो इसके नीचे है, ऊपर गोविंद भवन है, गोविंद भवन खास है इसकी शाखा है गीता प्रेस, गीता प्रेस खास नहीं है, खास गोविंद मन है, जिसके मैनेजर है ऐसे ही छोटे, मेरे कहने नहीं अलग है, मंत्र कहने अलग नहीं है। गीता प्रेस है वो गोविंद मन के नीचे है। बोलो बताओ, बताओ झूठी खासी गीता प्रेस तो शाखा है, गोविंद मन कितना बड़ा है, उसके मैनेजर है, ऐसे है ही नहीं। बहुत दिया काली था ऐसा भगवान मुझसे, भगवान ऐसे कायदा में भगवान मिलेंगे, छोटी रख नहीं सकते, छोटी छोटी लड़ता है तो कोई चौकी बात कृपा है, हाथ जोड़ लेंगे नहीं तो फट जाएगा हम लोग, मैंने पढ़ा नहीं है तो अच्छी बात है। ये बैठे सब कायर है, सब कायर, पांच दस पंद्रह बीस आदमी हुए बस, सब कायर, कोई काम में नहीं आप, मैंने पढ़ा नहीं आप में, मैंने पढ़े नहीं है, हिंदू पढ़ा नहीं आप में, मुसलमानों को जाकर के और देते हैं, उनकी पूजा करते हैं मुसलमानों की, ये मुसलमान काटते हैं आपको वाली पूजा करते हैं उनकी, ये तो आपकी हिम्मत है, और लुंगी पहननी शुरू कर दी, छोटी काट दी थी, और लोग रात रात लुंगी पहनते हैं। बदले का काशी में ब्राह्मण नीली धोती नीली नीली रिंगड़ी लुंगी पहनी हुई गंगा जी में खड़ा, मैंने देखा आंखों से, ये भगवान मिलेंगे, कैसी कायरता छाई है आपको, बोलो आपको भय किस बात का है, बताओ किस बात का भाई, बताओ भाई, बताओ छुट्टी करने से भाई क्या फायदा हुआ आपने, हम ही कर रहा हूं, मेरे हम ही कर रहा हूं, फायदा हो तो बताओ, नुकसान है तो बताओ, भाई आप देखो छोटी देखने की हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हिम्मत नहीं है, इतने कायल हो आप, राम जी मिलेंगे, तमाशा खेल है। इस बार निगाह कई बार नींद आ जाता है, कहते भूल से गलती से ऑपरेशन करा लिया, प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित मासी जिन्हें उर्दू जिले जो है प्रायश्चित बढ़िया, तो नहीं ऑपरेशन करा लिया, परिवार नियोजन करवा लिया, उसका प्रायश्चित क्या है, और प्रायश्चित भाई उपवास से करो, मैंने तो प्रायश्चित ये है नहीं शास्त्र में, प्रायश्चित से लिखा है, जिसने लिखा है या यत पापम ब्रह्म हत्याया दूनं गर्भपातले प्रायश्चित्तं तस्यास्ति तस्यास्तागो विधीयते, पति को चाहिए मैं स्त्री को छोड़ दे, सागे जो स्त्री गर्भपाल करती है अथवा अपना ऑपरेशन करा ली है उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए सदा के लिए, शास्त्र में क्या है, प्रायश्चित नहीं है उसका, उसका प्रायश्चित नहीं है, त्याग कर देना चाहिए, अशास्त्र का क्या है, पराशर स्मृति है व्यास जी के बाप है, पराशर जी व्यास जी के बाप, उनकी स्मृति में लिखा है व्यास जी के बाप, तो जिसने जिसने ऑपरेशन करा दिया है सब इंद्रिय है, इंद्रिय सब इंद्रिय, मैंने पढ़ा नहीं है, भगवान ने कहा कई भी मास का मैं पार था नहीं तो तू बदले, अरे अर्जुन ये हृदय पर कर लाया तू, भगवान ने कहा ये कई भी मास का मैं पार था, वैसे इंद्रा थे इंद्रा इंद्रा सब इंद्रिया, कोई काम का नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाई खत्म हो गया, सत्संग करते हैं भगवान मिलेंगे, तमाशा भगवान मिल जाएंगे, हिंदू पंथ रख नहीं सकते क्या भगवान मिल जाएंगे, दुख आप बताओ झूठे काटने से आपके फायदा को बताओ, बताओ फायदा बताओ, चोटी कटने से फायदा क्या हुआ बताओ, बताओ डरते क्यों? नहीं तो बताओ, अरे यार चोटी रख ली और नुकसान होगा, कैसे राम जी ने चोटी रख ली तो क्या नुकसान हो गया इसके, अरे आपको क्या फायदा हुआ बताओ, गोविंद भवन का मैनेजर हो तुम्हारे क्या फायदा हुआ, इन्हें क्या नुकसान हुआ? इतनी बात यदि आप रख नहीं सकते, हिंदू का धर्म है जो नहीं रख सकते, राम जी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। पहले हमने रखी थी कटवा ली, अब वापिस रख लेंगे। बहुत अच्छे, हम नमस्कार करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छे, ऊंधा ऊंधा काम करे अच्छा लगे, भगवान मिलेंगे, अकल कट गई अकल, अपने भगवान मिलेंगे, नरक मिलेंगे बढ़िया नरक, जूता मारेंगे अच्छी तरह से नरकों के बीच में, मिनक बनानी है, जो ऑपरेशन कराया है वे मिनक मिनक बनानी है, मिनक बना है ही नहीं, दंड है सब प्रश्न है, मनुष्य रूप है मृगास्त्र, मनुष्य रूप है मृगास्त्र, चोटी रहते हुए डरते हैं, हद होगी, क्या भय लगता है बताओ, क्या नुकसान होता है बताओ, चोटी काटने से क्या फायदा होता है? बाप दादा परदादा सब मूर्ख थे, आपके सब मूर्ख थे, आप एक बुद्धिमान निकले आए, सब पुराने शब्द देखते थे, अच्छे अच्छे आदमियों को देखता हूँ, मेरे विचार तो मैंने कहीं तरह से मिले गए, फायदा बताओ, सोच में फायदा बताओ, आपकी परंपरा है परंपरा, मुसलमान अपनी परंपरा छोड़ दी, सुन्नत होना पड़ेगा, लुंगी आप पहन ली, चोटी आपने कटा ली, अब सुन्नत होना बाकी है, पूरे मुसलमान सदगति होगी हमारी दुर्गति बताओ, लाभ बताओ, चोटी करने का लाभ बताओ, आपके बाप और दादा पर दादा सब मूर्ख थे, सब मूर्ख, आप एक जन्म हो नए नहीं निकले हो नहीं, गोविंद भगवान मुख्य संस्था है, इसकी शाखा है गीता प्रेस, गीता प्रेस मुख्य नहीं है, मुख्य गोविंद भगवान है, झूठे दो दो नारायण जी के लड़के हाँ, नारायण महाराज नारायण नारायण था, ऐसा ऐसा था, और कलेजा देखे थे, आप देखो तो कल से धड़के ही हो, यू यू जब जीता था और जैसे बैठ जाए क्यों रे क्यों, आप बन जाए आप कमेटी क्या कहते हैं उनको, यूनियन लेबर यूनियन यूनिवर्सिटी कर दी यूनियन, हाँ यूनियन बन जाए, देखते ही जो काम करता उसको इनाम देते, शेठ जी ने कहा, शेठ जी ने कहा कि नारायण घाटा दिखा घाटा, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने घाटा दिखा घाटा, मालिक कहता है मुन्नी मुख कह सकता है कोई किसी ये भी तो बताओ, वो एक दो मालिक बताओ, नारायण घाटा दिखा घाटा, मेरे सामने कहा है, मैंने सुना है शेष ने कहा घाटा दिखा, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा पक्का खरा आदमी, उन्हें जाता तो उसे लोग ये मामूल कैसा आदमी है, अफसरों के कर्म आता हुक्म लेता था, जान जाता था उनका बेटा है ये। महाराज जी आपको आने के लिए गोविंद भवन पधारने के लिए कहा तो किसी कारण से आप पधारे नहीं, तो वो बोले कि क्या गोविंद भवन में वैसे हमें चाहेंगे आप नहीं आएंगे तो ऐसा कहा नारायण जी ने। हाँ कभी कभी सेठ जी कहा भी करते थे स्वामी जी ये आपका नारायण नहीं मानता है। क्या मेरे को आपका नारायण नहीं मानता है, पैसे नहीं गया करते स्वामी जी सेठ जी हो गया पैसे। नारायण ठीक नहीं मानता है मेरे को, और बढ़िया तुम्हारा नारायण मानता नहीं है। कह रहे हैं महाराज जी जिस आदमी के यहाँ बाल नहीं है गंजापन है वो चोटी कैसे रखेगा? कैसे देखो लोग कैसे नहीं देखो माया बयान कहो जो आप बुद्धि में मग ताबर बनी बी टेम सी छोटी को प्यास डाला है जिसको बाद में धर्म कर तुम्हारे को स्त्री बना हो तो टाबर बन तो छोटी छोटी छोटा छोटा केस छोटा छोटे केस कटा 50-60 रूपया 100 रूपया हजाम कर 800-800 500 रूपया राम राम राम राम राम गजब हो गया गजब हो गया गजब 500-500 रूपया हजाम कह रहे 2-2 हजार रूपया दो कथा फूट गया सपा। मैंने बना नहीं रहा, मैंने बना नहीं रहा, मैं कर कढ़ाई बीता हूं गए बीता हूं चोटी है धन था नहीं हमारी चोटी रखने से तो अपमान है, चोटी रखने से अपमान है हमारा अपमान वो रखते हैं। आप क्या अपमान होता है क्या मान हो जाएगा? आप शाम से आप साधु से हो उठ पड़ा साधु है वो उठ पता नहीं मैंने कहला दे बोलो क्या मैं पूछे पूछो पूछो पूरी बात पूछो चोटी नहीं रखने से क्या लाभ है बताओ? भेड़ चाल संसार है एक एक लाभ, भेड़ चाल संसार है एक एक के लाभ, भ्रष्टा पर भागी फिरे कैसे हो उधार? भेड़ चाल है भेड़ों में तो ये नहीं है एक लार पगन पर उतरा देखो नहीं देखो नहीं आगे भेड़ चले पकड़ मन ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल संसार है एक एक के लाल, भ्रष्टा पर भागी फिरे कैसे हो उधार? भेड़ चाल संसार भेड़ा भेड़ा भेड़ा बैठी है भेड़ा मैंने बोला नहीं है छू नहीं आती वो और बोलो और बोलो माताएं बहनें यदि अपने पति पुत्र को यदि ये कहे कि आप लोग चोटी रखो तो हम भोजन करेंगे नहीं तो आपको तो भोजन करा देंगे हम भोजन नहीं करेंगे ऐसा भी हो सकता है तो? हिम्मत कटे है हिंज रहे हिम्मत नहीं है स्त्री अनुसार तो मदिरा बंद कर दिया हमारा मदिरा बंद कर दिया स्त्री अनुका ये मामूली नहीं है। सूरवीरों को मारने के लिए जितना काली ने काम किया है भगवान ने नहीं किया। रक्त बीज जितने रक्त मूंद पड़ जाए तो मन पैदा हो जाए रक्त बीज सातवीं सभी शक्ति अशक्ति है ये वैति शक्ति है सब ठीक कर सकती है पति को पुत्र को सब संभाल सकती है मानते माने तो मैंने पढ़ा है तो माने, मैंने पढ़ा नहीं है, सब गई मुझे कोई काम नहीं। कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा ही ध्यान दो कृपा रखो, कृपा करो अब ठीक होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो तो मैं बताओ तुम्हें, नुकसान है अब तो नहीं होगा। अपनी परंपरा सुरक्षित रहेगी, अपनी वेशभूषा, पांच चीज है जाति ग्रहण करने वाली, अपना वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना व्यवसाय, अपनी रोटी, अपनी मिट्टी, पांच चीज रक्षा करोगे आप जाति की रक्षा होगी। पांच में वेशभूषा में सोटी गई, आपका हिंदू धर्म नष्ट हो गया, धर्म हिंदू का धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसे धर्म नाश करने वाले हो आप। कुलक्षय प्रदर्शन थी को धर्म आश्रमा अर्जुन में घबरा गई, वो कुल नष्ट हो जाएगा आपका, तो परवाह ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, होश ही नहीं है, डरते हैं विचार में छोटे डर डरते हैं। आपने कैसे रख लिया, आपने कैसे रख ली, पढ़े भी कॉलेज में, कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, कॉलेज में विश्वविद्यालय में बड़ी मजाक उड़ाते, कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब से चोटी है, लोग मजाक उड़ाते थे तब भी रखी है, सुर भी है, तिल लगा है तिल, 111 मंदिर अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज ने ये तीन है ना, 111 है ये बेईमानी किसे नहीं, अंग्रेज ने और बंगाली ने लिख दिया है मारवाड़ी मानो बेईमान, मारवाड़ी शब्द का अर्थ है बेईमान, तो कोष में लिख दिया, कोष बंगालियों के कोष में लिखा हुआ है मारवाड़ी नाम बेईमान, बेईमान का नाम मारवाड़ी, कोष में लिखा है, कितना अपमान होगा आपका, अब छोटी करेगी कुछ मिनट बना रखो महाराज, कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा मिनट बना रखो। सत्संग करने वाले आदमी ऐसे ही है, अब दूसरों को क्या कहें बताओ, मुझे सुनना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, पूछो बात पूछो बताओ। साध संजीवनी में लिखा है कि अशरीरी है मनुष्य, ऐसा स्वयं से अशरीरी हो इसका मतलब नहीं समझे, अशरीरी हो आप हाँ। इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा का अंश हो तो फिर अशरीरी कैसे, शरीरी होना चाहिए फिर तो, शरीरी होना चाहिए, शरीर कैसे हो सर, शरीर हमेशा से शरीरी व्याकरण से नहीं सिद्ध होता, अच्छा शरीरी सिद्ध नहीं होता है, साफ लिखा है तत्व हमारे साधक संजीवनी में लिखा है शरीरी झूठा बात है, समझना नहीं लिखा, ये तो लिखी शरीर नहीं हो सकता, अशरीरी कैसे होगा फिर, तो शरीरी नहीं होता अशरीरी कैसे होगा, शरीर है ही नहीं तो अशरीरी होगा, शरीर आपका है ही नहीं तो अशरीर आप। महाराज जी जगह जगह आप लिख रहे हो कि थे शरीरी हो फिर लिख रहे हो थे अशरीरी हो, तो दोनों बात कैसे बनेगी, समझाने के लिए क्या शरीर भगवान ने कहा है, शरीर भगवान ने कहा यहाँ पर वन तुम्हें शरीर नहीं है, शरीरी तो नहीं है हाँ। शरीर आप बार बार कह रहे हो, हमें किस बात कह रहे हो, फिर कहते हो अशरीरी हो, समझाने के लिए कह रहे हैं, फिर कहते हो अशरीरी हो, आप वास्तव में अशरीरी हो, छोटी वाला बात करते हैं, छोटी कटी वाले ने व्याख्यान देते हैं, छोटी वाले की तारीफ नहीं बने, इन्हें फिराया देश में फिर कर आए व्याख्यान देते रहे, ये छोटी है ही नहीं, छोटी आज इतनी बात करनी कही है, दूसरी कही हो तो बताओ, इतने समझे साथ में रहने वाले कभी ऐसी बात कही हो तो बताओ, गोविंद भवन में होकर के छोटी नहीं रखे, शर्म आनी चाहिए ना, गोविंद भवन में थे अब व्याकरण से शरीर ही सिद्ध कर नहीं सकते, शरीर सिद्ध शरीर हमेशा शरीर ही, शरीर अपना है ही नहीं, आप चेतन और शरीर से रहे अब है ही नहीं, ये बात खुलासा करिए, साधु संजीवनी में 11 से 30 तक है ना, इसमें खुलासा करिए, कौन सा रास्ता तो करिए महाराज जी, फिर शरीर लिखे वो समझ में नहीं आया। मिले को नहीं तो इस बारे कहते हैं मैं ना माता हूँ, आप भी कृपा करो। कैसे बोले तैयार कामिन्या, कैसे सो लेते हैं भविष्य करो जो गए भगवत माता में पद्म पुराण में कथा है। कामिन्या कैसे सो लेनिया, कैसी बढ़िया है उसे। कमला कच भूषण भूरी सुधा कर दुगाएगा, और कमला कच भूषण भूषण कह रहा हूँ माता उगार देगा और निकाल ले लिया बस। अपने कहा तो मारवाड़ी के लाज शर्म है नहीं, उन्हें कंध ले लिया कोई लाज आ रही और लाज मारी है उन्हें कंध ली बोलो कौन लेगा। माथो उगाड़ना केस देखा बड़ा केस ही पूर्ण है, कामिन्या केस सूलन्य भविष्य करो युगे कलयुग के पहचान है। केस दी दिखा तो क्या होगा, तोड़ गए तो केस दिए कौन ही और नोट देता है सोरे जी हुए अंधेरी आ गया कौन ये दशा केस होगा सिंह केस। शेर जी कहते थे कि पहले समझ में नहीं आती कि केस अबला कस भूषण कैसों का भूषण है, कैसों क्या बनाएंगे, गजरा बनाएंगे ख्याल बनाएंगे सर्ज कर दे। अब समझ में आ गया केस दिखा खुला रखना केस गूंथा नहीं गूंथा नहीं बोरियो नहीं रखना स्वागन में स्वागन में बोरियो कितना मिले बहुत कम बोरिया मिलेगा। ऐसा कैसम इसका नाम है मणि, सीता जी ने मणि देनी है। मणि रोग में लिखा है कि कैसे हम एक एक मणि रखते हैं कैसे मणि पत्ते कोई नहीं रामायण सुनाई है, रामायण जो सुंदर वो महाभारत सुनाया उन्होंने खुद ने पत्तों को नहीं बार लो कि वो कैसे में रखती थी मणि वाली दीदी फूट गया सफाई जो इतना मिसाल जो जीवन पत्र कोई था ही कोई अगर क्या दशा होगी भगवान जाने। कृपा करो कृपा नाथ मत बिगाड़ो देश मत बिगाड़ो। ये पांच आपकी जाति की रक्षा करने वाला आपकी जाति नष्ट हो रही है, कृपा करो। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि पुरुषों से स्त्रियों से सबसे अपना रखो इज्जत रखो। हम लोग कृष्ण दर के रखते रखते हुए क्या मर गए क्या, हमारी क्या क्या कमी आई होता हो यथा चोटी कर रही क्या विशेषता है। नारायण नारायण नारायण। इसमें समय क्या कि समय कुछ नींद में चला जाता है कुछ घर के काम धंधे में। अरे काम धंधे में नहीं है, आप मूल्यवान क्या समझते हैं, आप हृदय में बढ़िया चीज क्या समझते हैं। बढ़िया चीज समझो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा को बढ़िया नहीं समझते। परमात्मा बढ़िया क्या समझे, छोटी नहीं समझ सकते परमात्मा बड़ी छोटी यही मत होगी। नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई कोई केस कभी नहीं, समय हो गया महाराज के दादा हो गया समय तो समाप्ति करोगे बड़े। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की।